Ràdio Metropol. Tiene la palabra Albert Segura. Top of my heart when it skips a beat. Skips a beat. Can't feel no pavement out under my feet. Molt bona tarda i benvinguts una setmana més a Ràdio Metropol. Us parla Albert Segura, en companyia, com sempre, de la nostra... Diguéssim, que no podem deixar-nos un programa sense estar amb ella, Norma Vidal. Molt bona tarda. Hola, què tal? Quina manera de presentar-te, has vist que m'he enrebuscat jo mateix? Sí, una mica estrany. Bueno, en fi, la Norma Vidal avui ens ve a parlar d'un tema que bé, tothom ho té al cap ja, tothom ho ha digerit, hagi votat el que hagi votat, tothom sap que des de diumenge passat aquest país té un nou president, de moment en funcions, que és Mariano Rajoy, del Partit Popular. Això és així, Norma? Això és així, però veurem a veure què passa, perquè aquestes claus màgiques que té per fer sortir Espanya i Catalunya de la crisi, sembla ser que, almenys aquesta setmana, de moment, no han començat. Espanya no, perquè Espanya és allò de, bueno, ya iremos haciendo, no sé què. Tota la campanya ha estat sobretot molt discutit el tema de que a Mariano Rajoy, a totes les entrevistes que li han fet, no acabava de concretar exactament quin seria el seu, diguéssim, la seva clau, la seva estratègia per tal de fer sortir a Espanya de la crisi. Com a mínim a Catalunya, dilluns ja ens vam fotre una bona patacada quan va sortir Artur Mas dient, dimarts, que bé, que hi havia un nou paquet de retallades que sobretot afectaria el funcionariat i també amb l'increment de taxes que bé, que això ens afectarà a tots, sigui funcionari o treballi per una empresa privada, tothom acabarà pagant més per benzina, productes alcohòlics, etc. Transport també es veu que el volen pujar, la gent que vingui a Montcada en transport públic, això ho trobarà o que vagi a treballar a Barcelona. Però centrant-nos en Espanya, els resultats són molt clars. Mariano Rajoy va guanyar per majoria absoluta. Per majoria absoluta, i va obtenir els millors resultats del PP en la història del partit, perquè va aconseguir 186 diputats al Congrés. Una xifra doncs, previsible, tenint en compte les enquestes i els sondejos que s'havien dut a terme, però que doncs, ha sigut una forta patacada pel Partit Socialista perquè s'ha quedat amb tan sols 110 representants. 110 contra 186, és a dir, un canvi, un gir bastant fort respecte al que hi havia a l'any 2008, el que van sortir en el Congrés dels Diputats a les eleccions del 2008. Sí, un gir esperat o previsible, però força impactant. Veurem com evoluciona tot plegat. Però, a més, a part d'aquest gir, també hi ha una novetat. La novetat, diguem, d'aquest any, de la jornada electoral de diumenge, que és el fet que la coalició de l'Esquerra Abertzale amb Ayur va entrar al Congrés dels Diputats amb 7 representants, que no són pocs. I també això és important perquè són les primeres eleccions democràtiques a l'estat espanyol en el qual ETA ja no és una amenaça real al carrer. ETA abandona les armes com a mínim de manera virtual fins que no s'acceleri el procés, però aquesta possible entrada de l'esquerra Abertzale sota les sigles de Mayur podria ser un gran cop d'efecte al que seria el panorama democràtic espanyol també. Sí, et diria que sí, tenint en compte això, no? El fet que ha entrat a formar part del Congrés, però tenint en compte també el partit que governa i l'actual situació econòmica i tal com està tot plegat, i el missatge que va transmetre Rajoy en el seu discurs un cop ja el van conèixer els resultats, doncs et diria que potser... Només potser pel Partit Popular, el que pugui passar a nivell nacionalista a Catalunya o al País Basc, doncs no és una prioritat. Per tant, no sé fins a quin punt tindran pes aquests 7 representants de Mayur. D'entrada, en el seu discurs, Mariano Rajoy ja va dir que seria el president de tots, que donaria motius suficients perquè tots els espanyols, tothom que viu a l'estat espanyol, es pugui sentir Rajoy com el seu president, però, en fi, aquí estan les coses sobre la taula, sobretot en el mapa aquest, que està tot tenyit de blau, excepte dues comunitats autònomes, que són precisament el País Basc i Catalunya. Sí, i a més en aquest discurs al que tu et referies també va dir, no me'n recordo ben bé de les paraules, però el missatge era que no es tindrien en compte o no es dedicaria importància a les petites problemàtiques puntuals que poguessin sorgir en alguna zona de l'Estat. No ho va dir amb aquestes paraules, repeteixo, però el missatge era aquest, no? Que estàvem per sortir de la crisi, per superar, combatre les xifres d'atur i no per aquests petits problemes puntuals que podien produir-se en algunes zones. Hem analitzat ja el cas basc, amb el cas concret de Mayur, que ja també ha superat el registre del Partit Nacionalista Basc, del PNB. A Catalunya, la força majoritària, la força més votada, ha estat novament Convergència i Unió, com ja va sent la dinàmica en els anteriors comicis, tant a les municipals del mes de maig com en les eleccions a la Generalitat del passat mes de novembre. Doncs sí, Convergència va aconseguir 16 representants davant dels 14 que va obtenir el PSC, de forma que doncs, el PSC deixa de ser, almenys en unes eleccions generals, la força més votada. Recordem que els anteriors comicis al PSC, els anteriors comicis, vull dir eleccions generals. El Congrés dels Diputats. Sí, el PSC en va obtenir 25 de representants enfront d'11 de Convergència i Unió. Per tant, hi ha hagut un canvi en la tendència molt important i que, a més, doncs, també es veu reflexat en el fet que el Partit Popular ha incrementat la seva representació aquí a Catalunya i ha obtingut 11 representants al costat dels 7 que en va tenir l'any 2008. Unes dades que reflexen el canvi en el paradigma, com a mínim, a l'estat espanyol i d'aquesta patacada que s'estan duent al Partit Socialista. Uns altres que n'han sortit més o menys reforçats, potser, per també la sacsejada que ha estat havent-hi dintre del partit, és Esquerra Republicana, que com a mínim manté la representació que fins ara tenia al Congrés dels Diputats. Sí, almenys manté la representació amb 3 membres, però si bé Esquerra s'ha mantingut, els que sí que aquí a Catalunya han sortit una miqueta més beneficiats potser són una iniciativa que ha obtingut 3 representants quan en tenia només un. Per tant, vull dir de Catalunya, sense preguntar la coalició. I això doncs, és una bona dada. Cal dir també que precisament aquest partit és el que més s'ha incrementat aquí a Montcada i Reixac, que és el que ha experimentat un augment més significatiu, tenint en compte que aquí a Montcada els resultats de les eleccions van tornar a donar la victòria al Partit Socialista, però el Partit Socialista va experimentar també una davallada important. De fet, va perdre molts vots i el PP es va mantenir i el PP va presentar-se com la segona força a la ciutat i darrere Convergència i Unió, que és la tercera, i aquesta iniciativa seria la quarta, com dèiem, amb un increment de vots considerable aquí a Montcada. Sí, sí. No, el cas, en tota la demarcació de Barcelona, és curiós perquè em sembla que és l'única comunitat autònoma on el Partit Socialista ha guanyat amb fermesa, i és també curiós que Convergència i Unió, a la majoria de municipis, ha quedat com tercera força, mentre que la resta de demarcacions, Lleida, Girona i Tarragona, sí que han incrementat la seva presència fins a arribar a la primera posició. Norma Vidal, ens veiem dimecres que ve amb més temes esperem que no siguin ja de política. Esperem que no. Ara ens seguim parlant, però, amb el Sergi Calle. Abans, però, escoltem els protagonistes d'aquestes eleccions, que sense cap mena de dubte han estat Mariano Rajoy, ja el expresident, per dir-ho d'alguna manera, José Luis Rodríguez Zapatero. Y somos una gran nación, entre otras cosas, porque nuestra diversidad es fuente de grandeza y nos enriquece. Y debe seguir enriqueciéndonos. Pero esa diversidad tiene que anudarse con fuerza a un principio solidario más necesario que nunca en estos tiempos. Es lo que procede, es lo que corresponde, que el partido afronte una nueva etapa, que la democracia y los compañeros diseñen el proyecto para el futuro de los próximos años y que lo hagan, como siempre en el Partido Socialista, con toda la libertad y con todo el sentido de la responsabilidad. Sergi Calle, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Bueno, com van els ànims? Que podem. Avui millor. Avui estic ja la cosa una mica... La meva jornada de reflexió ha estat avui. Avui dimecres, no? Està molt bé. Perquè porto 2 dies deprimit directament pel tema de les eleccions i tot plegat. Una mica trist. Una mica trist, la veritat. Però, en fi, pitjor va ser el diumenge, perquè realment seguir el hashtag Vinena durant des de les 8 que van obrir i que van tancar els col·legis electorals fins que ja es va donar per fet la victòria, o sigui, a les 9... aproximadament, no? Sí, sí, sí. Va ser una mica una cosa lamentable. Hi va haver el hashtag Vinena, que et porta ja des de fa un mes i pico, ja ho traiem fum, molt fent paròdia sobre el tema de sí, el PP i tal, molta broma, molta conya, però ahir ja la cosa es va posar allò molt, molt seriosa. I era bastant depriment, si tot, d'entrar al Twitter, perquè és que... Què ens espera? Aquesta és la pregunta, què ens espera? No sé, drama. En realitat, el Twitter, si donen un cop d'ull al Twitter, al Facebook, tot plegat, sí que veus que la gent, bueno, molta broma, però ja hi ha gent que s'ho està prenent una mica en sèrio dient, bueno, agarrémonos todos porque me parece que vienen curvas. Bueno, també s'haurà de veure, no? Potser al final sí que resulta que Rajoy fa les coses bé i tenim més feina, però, hòstia, fa una pot tornar uns temps una mica perillosos. Bueno, a mi el que em va sorprendre molt va ser que Andreu Buenafuente, no calen presentacions, Andreu Buenafuente, a una entrevista amb el Manel Fuentes a Catalunya Ràdio, va dir que el que era necessari ara era que això s'acabés com abans millor, que entrés el PP i es posés madura, i després ja en parlaríem, però que d'entrada aquí calia un bon meneo perquè els socialistes no ho havien fet gens bé i considerava que una alternativa socialista no era la solució davant del caos, segons ell, que havia generat el govern Zapatero, els dos governs Zapatero. Pues el que fa pues, la majoria absoluta tan clara i tan... No sé, això és el que em fa por a mi. És que l'altra cosa és aquesta. Hauria d'estar permès per llei la majoria absoluta, o encara millor, s'hauria de prohibir per llei la majoria absoluta? Aquí no entraré ara, Albert. No entraré en aquest tema, perquè t'estàs ficant tu en un jardinet, tu sol. No, però és veritat. És a dir, majoria absoluta... Quan ens interessa perquè ens va bé la majoria absoluta, no? No. Jo no sóc partidari de que hi hagi majoria absoluta mai. Ni amb Felipe González, ni amb José María Aznar, ni Mariano Rajoy. Jo crec que no... Vaja, dona una llibertat, una màniga ampla al dirigent de torn per poder fer el que li plagui sense demanar massa opinió a l'oposició. Després ens trobem coses com aquí a Catalunya, que mai s'acaba de fer res perquè sempre estan barallats els partits i no sé què, i era un merder, sincerament. En fi, és igual, no ens fiquem en aquest tema. No ens hi fiquem, que ja n'hem parlat suficient amb la Norma. Però, doncs, això el que deia, que bàsicament, que a nivell de xarxes, Twitter va manar molt el Vinena, tot i que després va anar diversificant, evidentment, cap a eleccions, Vinena... El Vinena havia aconseguit, no sé quants, un pilot de tuit, i al moment que era inabarcable, no? Després van anar com segmentant. Jo vaig seguir molt el tema d'Osona, bàsicament per l'organització de Plataforma per Catalunya, després de l'augment que va tenir aquí Vic amb les locals, ens feia bastanta por. Ai, les locals, perdó, les autonòmiques. Autonòmiques. I feia bastanta por. Per sort, ha baixat, ha tornat a baixar molt, i estem contents, perquè tu, això era una cosa, bueno, sostenible també. I perillós també. Perillós. De fet, em sembla, no sé com va acabar, però mentre anava seguint, feia un moment que els cons en blanc tenia més o igual de vots, de representació. De representació, gràcies. Que Plataforma per Catalunya. Al mínim, no sé, ens estem replantejant una mica el que va passar aquí. Bueno, en el cas de Cerdanyola, per exemple, els vots blancs, vots en blanc, no els cons en blanc, els vots en blanc... Vots en blanc, bon, jo parlo dels cons en blanc. Sí, jo parlo dels vots en blanc, representaven la sisena força, eh? El que jo deia era la suma d'escons en blanc i vots en blanc. O sigui, que m'he expressat malament. Sí, sí. La suma d'aquests dos era més, en alguns moments, o igual, en altres, la Plataforma per Catalunya. Digues. No deia res, ja està. Detallat. Et comentava això, que a Cerdanyola del Vallès, al municipi aquí veí, la sisena força municipal més votada a Cerdanyola eren els vots en blanc. Ah, vale. És a dir, hi havia més gent que volia els vots en blanc que, per exemple, Unió, Progreso i Democràcia. Clar. Que dius, està molt bé. Jo crec que la gent tenia clar que no està bé la situació, però clar, tampoc s'atrevia a votar o PSOE o el Rajoy, saps? Que és això, són aquestes figures, i aquí més a Espanya, que hi ha aquest bipartidisme tan clar, doncs hi va un moment que deia, doncs no sé si anar a votar, no? I per això, també he sentit que s'han triplicat el nombre de vots nuls. Gent que envia allà doncs, paperetes del que sigui, no? Bueno, jo conec gent que va posar una foto del David Duchovny i de l'Anthony, del Marc Anthony i fins i tot del Paqui Rin en un sobre i ho va donar com a candidat al Congrés. Vaig veure una que hi havia l'alineació del Barça. Veus? Allà amb l'escut i tot, com si fos una butlleta de veritat, saps, d'aquestes electorals, amb tota l'alineació del Barça. Està bé. En fi. Bé, en fi, què més vols parlar del Vintena? Bah, no ho sé si cal parlar més del Vintena, pregunto. No ho sé, de xarxa, jo crec que està tot una mica separat ara. Home, també les xarxes han estat un bon trampolí per veure portades com, per exemple, la del Nou Esportiu, on es veia clarament... Es veia l'escut del Madrid i es veia Mariano Rajoy. I feien, sí, sí, és una cosa curiosa, però bueno, ben vista per part dels companys d'esport del Nou Esportiu, però venien a dir que el Real Madrid, quan més èxits ha tingut, ha estat amb governs de dretes i sobretot amb el govern, bueno, darrerament, amb els governs del Partit Popular. I en canvi el Barça, quan millor li ha anat, ha estat ara que el Zapatero era del Barça. Exacte. Casualitat o no, però en fi, hagués guanyat qui hagués guanyat, en Rubalcaba tampoc no és culer, és madridista, per tant, ens trobem a la mateixa tessitura. Però en fi, si vols aparquem el tema vintena i abracem una mica també els temes de cinema que tant t'agraden a tu. Si vols, comencem per Amanecer, que divendres passat es va estrenar a Catalunya i dijous es va fer la premiere, que per cert van venir els dos protagonistes, l'Hombre Lobo i el Vampiro, a la ciutat, i sembla ser que va generar una mica de caos al centre de Barcelona. Això ha estat, bueno, una bogeria. Pensa que aquest cap de setmana, en teoria, els exhibidors havien de fer vaga per protestar contra la llei del català, no sé què, mil històries. I van dir, saps què, ja farem vaga un altre dia. Otro dia serà. Estrenem Amanecer, Crepúsculo i tota aquesta tonteria, que farem un pilot de calés i ja veuràs. I sí, o sigui, ha fet una entrada, ara no tinc aquí els números, però bueno, ha fet una taquilla impressionant. O sigui, una bogeria, ha fet terrible, una cosa brutal. I, evidentment, això, a la xarxa, jo no sé quin dia era, que no podia dormir, perquè les nenes no em deixaven, em vaig llevar a les 6 del matí, i em vaig dedicar a fer retuits de gent que ja havia vist Amanecer. Llavors, tinc aquestes perversions de tant en tant, Sí, ja veig. Era fantàstic, perquè hi havia canalla d'adolescent que estava enamorada de la pel·lícula, hi havia gent una mica més estratègica que deia que era la pitjor cosa que havia vist en la seva vida, i una mica el debat està aquí, no? O sigui, hi ha un públic brutal, supergran, que tant li fa a la pel·lícula, diu que és meravellosa, tot i que segurament no l'analitza d'una forma racional de cap manera. Ni artística. Perquè surt el senyor aquest ensenyant els pits, no? Ah, bueno, sí, a l'Hombre Lobo, no? I l'altre que brilla, una bombilla. I bàsicament... Bombilla i felpudo, podríem fer una subsèrie que es digués Bombilla i felpudo. Sí, com això que fa la música Coconut, no? Exacte. Que ja el tontico i el maricón. Ho podíem fer. Bombilla i felpudo en... I això, evidentment el hashtag Amanecer i de rebot el hashtag Twilight o Crepúsculo es van omplir també a tope, molt divertit, jo m'ho passo superbé. I precisament el dia de les eleccions, Antena 3 o Neox, una d'aquestes... Antena 3. Mentre tothom estava parlant de Rajoy i tal, aquí es van dedicar a fer Luna Nueva, que sap que és Crepúsculo 2, no? Sí, Crepúsculo 2, vindria a ser. Sí, sí. Jo em provo èxit, perquè conec bastanta gent que la va veure, però en fi. No sé, tu has vist Amanecer, no? Sí, jo, no, Amanecer no, jo les he vistes totes, excepte aquesta darrera. He vist totes a mitges, No, em sembla que no he vist cap allò de veritat ben vista per valorar-la com cal. Jo, de fet, la primera l'he vista bastants cops i en alta definició. Molt bé, molt bé. Sí, sí, diu molt també del que es veu a casa meva. No, jo ja anava pel món dient, no, la primera encara està prou bé. Sí, la primera sí. No, és mentida, l'altre dia la fèiem per la tele, d'Antena 3 també. Vaig veure 5 minuts i dic, però això què és? O sigui, jo pensava que era com un recopilatori, un reportatge d'Amanecer, amb els moments més d'allò i tal, però unes frases, i totes seguides una de cop dic, perdona, està posant mal cos. Bueno, jo ja t'ho he dit més d'un cop, que jo tinc molta debilitat per els inicis, o sigui, les històries que t'expliquen l'inici d'algú, un superheroi, un... algo. Tinc aquesta debilitat, m'agrada molt veure els inicis de... Sí, allò, la preparació, tipus... Nou, Exacte. No, però és quan Spider-Man li pica l'aranya, quan el Hulk li injecten la cosa aquella, bueno, totes aquestes coses a mi em fan gràcia. El tema de la preparació, de la formació, els 12 del patíbulo, la pel·lícula era preparar-lo, i és atractiu, és guai, és divertit. Sí. O com Iron Man, quan es converteix allà, que li fiquen el reloj aquell de cuco al pit. Sí. Són coses que m'agraden, i Amanecer, doncs, Crepuscle, doncs m'agrada, però ara la segona la trobo infumable. La tercera la trobo per agafar i amb la cartellera del cinema d'aquell dia netejar els vidres del menjador. O les caques del gat. Directament, també. Però, en fi. Bueno, escolta, parlant d'Amaneceres, aquesta setmana, segons el meu timeline del Twitter, m'ha anunciat que hi ha un altre amanecer aquesta setmana. Hi ha l'amanecer de los cortos. Atenció. Qui ho vulgui, per cert, hauria de desplaçar-se uns 50 km cap al nord, S17 amunt, fins a arribar a Vic, però... Sí, cada any fem... reconeix una mica propaganda, jo el faig. Clar que sí, home. Sí, total. El Cine Club Vic organitza cada any el Festival Julius, i que és un festival de curtmetratges, on cada any es planteja un tema i els concursants en tenen un any per fer un curs sobre aquell tema. Uh-huh. Un relat eròtic, bueno, un curt poema eròtic de Passeig. I el diumenge farem la projecció dels curts, el diumenge hi ha la cluenda i tot plegat. Jo animo tothom a venir perquè és molt divertit. Perquè, com això, a partir d'un mateix tema, doncs hi ha tot de variacions. De totes formes, tota la programació la trobareu a festivaljulius.com, uh-huh. Perquè no tindrem temps. I per enganxar la gent i vendre, fem una masterclass sobre cinema pornogràfic. Alerta! Alerta! És per adults, evidentment, perquè sempre hi haurà projeccions de vídeos i tal, però l'objectiu no tampoc és passar aquest tipus de pel·lícules, uh-huh. No parlar una mica sobre el gènere i tal. Hi ha tres actrius i parlar una mica sobre què és això del cinema pornogràfic i com funciona i tot plegat, no? Que és una cosa que potser podem fer broma, però ells diuen que és important estar en forma, no? I es passen moltes hores al gimnàs. Veus? Perquè han de fer moltes postures i tot plegat. Doncs una mica és això, veure com funciona això per davant i pel darrere, també. Bueno, tampoc no era millor... Bueno, sí, ja està, ho deixem aquí. Sergi, festivaljulius.com, eh? Festivaljulius.com. I això on ho celebreu, a Vic, però a quin... A Vic, a l'espai ETC, espai etcètera, uh-huh. De teatre i cinema, que és un espai nou, que ara acull el Cineclub Vic i Ventall Teatre, que és una entitat també de Vic. D'acord. I seguiu el hashtag Julius2011 a Twitter. Molt bé, perfecte. Doncs molt bé, ja estem tots avisats. Hi ha molta gent de fora també aquest any, hi ha gent de Barcelona, i això que està preparant curs, fins i tot de Madrid. Fins i tot de Madrid. Cuidao, eh? No, molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, Sergi, està tothom avisat, que tothom qui vulgui veure bon cinema, bon curtmetratge, pot anar a Vic aquests dies. Ens veiem dimecres que ve, ja parlem una mica ja fora del que ha estat la campanya del 20N i tot plegat, però ja parlarem més tranquil·lament, agafant el to del programa que li pertoca ja i parlant d'altres temes que potser interessen més a l'audiència. Sí, sí, fem el que podem. Molt bé. Moltes gràcies i fins la setmana que ve. Ens veiem dimecres. Vinga, adéu. Que vagi bé, adéu-siau. Doncs fins aquí el Ràdio Metropol d'aquest dimecres, que ha estat més un monogràfic polític amb pinzellades d'altres coses que no pas una altra cosa. Prometem que intentarem que no es repeteixi. Us han parlat Norma Vidal, Sergi Calle i Albert Segura en una setmana on molts dels que ens escolten estaran esperant a que el Barça els doni alguna alegria per variar i que guanyi aquest vespre contra el Milan. Sigui com sigui, avui us deixem amb la pluja d'Adel. Que tingueu una molt bona nit. Visita'ns a radiometropol.fm.cat.